The hell with you. I will not buy on helpless people. It's showtime. Forget to send me a copy. W polskim internecie jest raczej niewiele miejsc poświęconych tylko Kingowi. Ale oprócz naszego serwisu i tego bloga z podcastem istnieje też blog pod adresem stephenking-polska.blogspot.com, na który ja serdecznie zapraszam. Autor tego bloga wystartował ostatnio z podcastem filmowym, który, mam nadzieję, będzie się sprawnie rozwijał. Ale odpływam od tematu. Wracamy do bloga Kingowego. Nie tak dawno pojawiła się tam recenzja filmu Uciekinier, zatytułowana Uciekinier, czyli Kicz, Kupa i Głupota. Ja nie podzielam opinii autora tego tekstu, ale też doskonale ją rozumiem, o czym za chwilę. Na Facebooku skomentowałem krótko, że ja film uwielbiam. I autor bloga odpowiedział równie krótko, ale cholernie zabawną i trafną ripostą. Cytuję. Wiesz, różnica pokoleń. I tak naprawdę, gdy mówimy o tym filmie, wszystko sprowadza się właśnie do wieku widza i tego, w jakich realiach dorastał. Myślę, że widzowie Uciekiniera dzielą się na dwie podstawowe grupy. Pewnie można by jeszcze wyróżnić inne podzbiory, ale istotne są tylko dwie grupy. Mianowicie... Z jednej strony są to ludzie, którzy dorastali w latach 80. i pierwszy raz, a pewnie jeszcze kolejne 10 razy oglądali ten film, nie mając pojęcia, kim jest Stephen King i że to jest ekranizacja jakiejś książki. Druga grupa to osoby pozbawione przyjemności dorastania wraz z kinem akcji z lat 80. Takie, które najpierw poznały Kinga, a dopiero potem zobaczyły film z nastawieniem na seans z ekranizacją książki. I teraz oczywiste jest, że mamy tutaj dwie kompletnie różne reakcje. Ci pierwsi za dzieciaka zakochali się w takim kinie i nawet jeśli teraz zdają sobie sprawę z ułomności niektórych filmów, to zawsze będą wracać do nich z sentymentem. Ci drudzy będą zwyczajnie rozczarowani i pewnie też dość mocno zażenowani tym było nie było specyficznym spektaklem. W serialu Jak poznałem waszą matkę, Barney stosował regułę zwaną linia Ewoka, po której określał przedział wiekowy kobiet w zależności od tego, czy lubiły, czy nie lubiły Ewoków. Kingowcy mogliby stosować regułę linii Uciekiniera. Hello, cutie pie. One of us is in deep trouble. I can break your neck like a chicken's. Po pierwsze, i trzeba to wyraźnie podkreślić, zapomnijmy o książce. Uciekinier to jest bardzo dobra książka, a przynajmniej tak ją wspominam, bo czytałem jakieś 10 lat temu, ale to nie jest w tym momencie istotne. Siadając do filmu, nie oczekujmy ekranizacji Kinga, bo zwyczajnie będzie potem zawód. A jeśli już siadamy z takim nastawieniem, to trzeba oczekiwać bardzo specyficznej i luźnej ekranizacji. No bo nie ukrywajmy, że Uciekinier, cokolwiek nie mówić było o filmie, to książka była dobrym materiałem wyjściowym na sam pomysł właśnie dla takiego filmu. Oczywiście można by nakręcić całkowicie inny i także świetny na swój sposób film, no ale na razie mamy tylko takie coś i jeśli nie dorastaliście w latach 80. i wczesnych 90., no to kurde, nawet nie wiem co wam poradzić, bo to tak jakbyśmy pochodzili z różnych światów i nie wiem jak można w takiej sytuacji pozytywnie nastawić się do takiego seansu. Well, that hit the spot. Okej, ale skoro jest to podcast o twórczości Stephena Kinga, no to w kilku zdaniach wypada opowiedzieć o tym, co było podkładką do scenariusza filmowego. Uciekinier jest jedną z bardzo wczesnych książek Kinga. Legenda głosi, że powieść powstała w ciągu jednego weekendu, w ciągu 72 godzin. Przeglądam na szybko historię Richarda Bachmana i wychodzi mi na to, że Uciekinier był tak naprawdę trzecią książką Kinga, jaką ten wysłał do wydawcy, zaraz po dwóch pierwszych odrzuconych próbach z Wielkim Marszem i Rage. Było to w roku 1971 i wtedy też wydawcy odrzucili książkę, która trafiła na półki dopiero 11 lat później, w 1982, kiedy to King wypuszczał swoje stare, odrzucone wcześniej tytuły w paperbackach pod pseudonimem Richard Bachman. Tutaj od razu można podkreślić taką ciekawostkę, że jak dotąd zekranizowano tylko dwie książki Richarda Bachmana, i choć prawa do ekranizacji sprzedano jeszcze zanim świat dowiedział się, kim tak naprawdę jest Bachman, to oba filmy powstały później. I oczywiście mogły już korzystać z nazwiska Kinga w czołówce, co zrobiono w Przeklętym, ale czego nie zrobiono w Uciekinierze. Uciekinier jest jedynym filmem na potężnej liście ekranizacji tekstów Stephena Kinga, który nie podaje w czołówce jego nazwiska. A widzimy tylko tekst na podstawie książki Richarda Bachmana. Don't bullshit me. Bullshit. Bullshit. Bullshit. Bullshit. Bullshit. You sense that? So bullshit. Dla mnie sytuacja jest dość oczywista i nie jest to jedyny przypadek, kiedy producenci decydowali się nie reklamować filmu nazwiskiem Kinga, które szczególnie w latach 80. kojarzyło się raczej jednoznacznie. Bartek Czartoryski opublikował w styczniu w Dzienniku artykuł, który w pierwotnej formie miał wspaniały tytuł Piękne oblicze bestii, a w ostatecznej nieco słabszy Piękniejsza twarz Stephena Kinga, w którym to właśnie pisze o ekranizacjach tekstów Kinga, przy których stwierdzono, że to nazwisko na plakacie może tylko zaszkodzić filmowi. Cały tekst jest do przeczytania na blogu autora killallmovies.blogspot.com. W przypadku Uciekiniera oczywiście twórcy poszli krok dalej, bo tutaj już nie ma mowy o małym napisie gdzieś na dole plakatu. Tutaj całkowicie usunięto to nazwisko, a jedyna gwiazda, jaka rzuca się nam w oczy na plakacie, to wielki hero z tamtych lat, Arnold Schwarzenegger. I've seen you before. You're the asshole on TV. I dzisiaj ja w dużej mierze pozwolę sobie odejść od klasycznej recenzji tego filmu, a skupię się raczej na własnych wspomnieniach, odczuciach i może dla niektórych małej lekcji historii innej, wcale nie tak odległej czasowo epoki. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! I need a vacation. Nie pamiętam, kiedy dokładnie obejrzałem po raz pierwszy Uciekiniera, bo nie mam pojęcia, kiedy była polska premiera telewizyjna. Ale musiała być dość szybko, bo na pewno byłem jeszcze wtedy w podstawówce i to raczej nie w ostatnich klasach, a podstawówkę kończyłem w 1994 roku. To był cholernie specyficzny okres. W tamtych czasach rolę dzisiejszego Facebooka, for internetowych, blogów czy większych serwisów filmowych odgrywały nasze paszcze. My rozmawialiśmy o filmach. Tak zwyczajnie. Ktoś miał szczęście obejrzeć jakiś pożądany przez innych chłopaków film i opowiadał o nim. A reszta siedziała i słuchała. Całe Imperium Kontratakuje po raz pierwszy oglądałem w swojej wyobraźni, kiedy to na koloniach siedzieliśmy na huśtawkach, a jeden chłopak przez jakąś godzinę opowiadał nam film scena po scenie. I my siedzieliśmy w ciszy, z rozdziawionymi gębami, a on miał okazję przez godzinę być naszym bohaterem. Wtedy nie było tak łatwo z dostępem do filmów. Okej, chwilę później rynek piractwa wideo zaczął rozkwitać, ale wtedy mało kto miał jeszcze wideo. U nas w domu pojawiło się chyba jak byłem w czwartej klasie. I w całej naszej szkole znałem może ze trzy osoby, które wtedy miały wideo. Jedynym źródłem były więc wymiany. Zarówno te na straganach, choć mam wrażenie, że w małych miastach to trochę później rozwinęło się na większą skalę, ale też prywatne wymiany. To zawsze takie cholernie fajne było, bo ustalało się, na ile dni jest wymiana. Zwykle było to standardowo dwa dni albo weekend. I po tym czasie nie było czegoś takiego, że ktoś zapomniał oddać film. Raz wymieniłem się na komando z koleżanką na 2 tygodnie. Na całe ferie zimowe. Najdłuższa wymiana w szkole i w środowisku, no, było o niej głośno. Obejrzałem ten film wtedy 17 razy. Często też chodziło się na tak zwane sale wideo. U mnie w mieście jedna była na zapleczu kina i jedna w kasynie wojskowym. Więcej sal wideo nie pamiętam. Na tablicy zawsze wisiał bieżący repertuar plus jakiś pożółkły wycinek z gazety o filmie, a na seansie sale pękały w szwach. Dzieciaki, starsi kolesie, zajęte miejsca siedzące, czasem cała podłoga i jeszcze dodatkowo ludzie w drzwiach, a przynajmniej ci, którzy się jeszcze zmieścili. Don't bullshit me. A filmy, no, zazwyczaj okrutnie beznadziejne. Pamiętam, że obejrzałem Pająki Śmierci, pamiętam jakiś dziwny cykl o ninży, Amerykańskiego Wojownika, no i tego typu rozrywka. A wszystko na koszmarnie starym, buczącym telewizorku z ledwo słyszalnym lektorem, specyficznym lektorem z pirackich VHS-ów, ze skaczącym obrazem, czasem bez kolorów, a jak był kolor, to często i tak tylko przeszkadzał. Arnold Schwarzenegger. Załamała się światowa gospodarka. Brakuje żywności, bogactw naturalnych i ropy naftowej. Kraj podzielono na paramilitarne strefy zarządzane przez policję. Telewizja pozostaje pod kontrolą rządu, a najpopularniejszym programem stał się Uciekinie. Sztuka, muzyka i środki przekazu podlegają ostrej cenzurze. Mimo iż nie jest tolerowany żaden sprzeciw, w podziemiu działa słaby ruch oporu. Gdy współcześni gladiatorzy nie zdusili pragnienia wolności, zastosowano drastyczniejsze metody. Oczywiście sporo filmów akcji obejrzałem też normalnie w kinie. Miałem tę przyjemność, że ojciec zabierał mnie na filmy ze Stallonem czy Schwarzeneggerem, teoretycznie oznaczone od 18 lat. W kinie widziałem m.in. Kobrę i do dziś wspominam to jako najlepsze wyjście do kina w moim życiu. Fuck you, asshole. Uciekiniera obejrzałem w telewizji. I to była zupełnie inna bajka, bo do telewizji dostęp mieli wszyscy, więc i szkoła huczała po takim seansie. W zasadzie na każdej przerwie gdzieś ustawiały się grupki dzieciaków, którzy rozmawiali o filmie i cały dzień w różnych grupach omawiało się scena po scenie całego Uciekiniera, analizując każdą akcję, każdy zabawny dialog, każdą strzelankę czy walkę wręcz, jaka pojawiła się w tym, no, beznadziejnym przecież filmie. Sytuacja zapewne niepojęta dla dzisiejszych 17-latków. I'll tell you what I think of it. I live to see you eat that contract. But I hope you leave enough room for my fist, because I'm going to ram it into your stomach and break your goddamn spine! Ah! Z dzieciństwa pamiętam też, że miałem na ścianie plakat z Uciekiniera. Ten sam, który dałem w poście na blogu. To był dobry plakat, bo nie z gazety, nie zginany, a kupiony w rulonie w sklepie na nabłyszczanym papierze. Pamiętam, jak był kupowany. Pamiętam, w jakim sklepie. Naprawdę dużo pamiętam, jak na tak nieistotne informacje dotyczące słabego filmu. But why should I? Because I'm going to say please. Dzisiaj wychodzi tutaj na wierzch tak naprawdę dużo ogólnych wspomnień dotyczących kina akcji plus moje prywatne wspomnienia. A o samym Uciekinierze niewiele konkretnych informacji. Ale to jest właśnie taki film, że ja nie muszę streszczać fabuły i w punktach przedstawiać, co jest tutaj beznadziejne, a co tylko słabe. Takich recenzji znajdziecie w necie dużo. Ja wolę spojrzeć na ten film z innego punktu widzenia i tym się z wami podzielić. Tak, ja sobie zdaję sprawę, że Arnold Schwarzenegger był i będzie beznadziejnym aktorem, a jego życiową rolą jest wcielenie się w postać Terminatora, kiedy to wskazane było wręcz ograniczenie wszystkich emocji do zera. I'm a cybernetic organism, living tissue over metal endoskeleton. Talk to the hand. Ja sobie zdaję sprawę, jak strasznie kiczowate były lata 80. Ja w nich żyłem i doskonale jeszcze to pamiętam, co nie zmienia faktu, że doskonale dostrzegam też, jak kiczowate było wtedy wszystko. Stroje, biżuteria, fryzury, muzyka, schematyczność wielu filmów, których czołowym przedstawicielem jest też uciekinier. Przed nagraniem tego odcinka rzuciłem okiem na recenzję autorstwa Nocnego, która ukazała się w serwisie stephenking.pl, z tym, że ukazała się już bardzo dawno. To jest bardzo stara recenzja z początków istnienia serwisu. Krótki tekst, w którym Nocny punktuje słabe strony filmu. I w zasadzie nasze odczucia w wielu miejscach pokryły się jeszcze zanim przeczytałem tę recenzję. Uciekinier to jest klasyczny, przerysowany przedstawiciel tego kina. Nieodłączna scena z aerobikiem, laski ćwiczące w leginsach i frotkach, ale na scenie już oczywiście w obcisłych, błyszczących, kosmicznych strojach. Cała zgraja bad guyów to już niemal autoparodia tego kina. A ostatnia scena to kanon całego kina klasy B z tego okresu. Główny bohater całuje dziewczynę, tłum na ulicy wiwatuje, kamera odjeżdża, słychać kiczowatą muzykę i na ekran wskakują napisy końcowe. Tak to było beznadziejnie. Ale co z tego, skoro ja nadal oglądałem to z uśmiechem na ustach i nie był to ani uśmiech politowania, ani tym bardziej zażenowania. Napisy końcowe obejrzałem do końca. Zresztą napisy w filmach z lat 80. oglądam bardzo często do ostatniej sekundy i cieszę się każdą sekundą. Choć wiem, że żadna niespodzianka mnie już po nich nie spotka. Chcecie zobaczyć, jak 100-kilowy, wielki, łysy chłop płacze? Puśćcie mi ostatnią scenę z Rambo, kiedy Johnny jest wyprowadzany z komisariatu, a w tle leci It's a Long Road. It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams apart. A wracając jeszcze do Arniego. Kino akcji z tamtych lat charakteryzowały tak zwane one-linery. Jednolinijkowce, zwykle z założenia zabawne, wypowiadane jako puenta danej sceny. Arnold Schwarzenegger jest niekwestionowanym królem one-linerów. A uciekinier jest pełen prawdziwych perełek. I tutaj znów dla młodego widza będzie to żenada, jakich mało. I ja to doskonale rozumiem, bo no to jest dość żałosne. Ale dla osoby takiej jak ja jest to żałosne na swój pocieszny i cholernie fajny sposób. Uwielbiam teksty Arniego, zawsze czekam na nie oglądając jego filmy, a czasem puszczam sobie multipaki z YouTube'a dla poprawienia humoru. Hey, Lighthead! Hey, Christmas tree! What happened to Bowser? Oh, he had to split. He is Sub-Zero! Now... Plane Zero! I'll be back. Only in a rerun. Go! Oczywiście to też nie jest tak, że ja podchodzę całkowicie bezkrytycznie do takiego kina. Są filmy lepsze i gorsze. I ten jest zdecydowanie jednym z tych gorszych. Ale też na pewno nie najgorszy. Obejrzałem go z przyjemnością. Obejrzę go pewnie jeszcze nie raz, ale jeśli miałbym ocenić sam film, a nie mój stosunek do niego i okresu, w jakim powstał, no to będzie to ocena bardzo negatywna. Szczególnie, że w tym worku kiczu z tej epoki da się znaleźć naprawdę kilka świetnych perełek, które niesłusznie stawiane są w jednej linii z obrazami takimi właśnie jak Uciekinier. I ja nie chciałbym, aby moja opinia dołożyła cegiełki do takiego postrzegania filmów z tego okresu. Uciekinier nadal może stanowić świetną rozrywkę dla wąskiej grupy odbiorców, ale jest filmem słabym i to też trzeba podkreślać. Fuck you. Fuck you. Fuck you, asshole. Fuck you, asshole. Guys, a fucking asshole. Assholes. Dickhead. Sluts. Bastards. One ugly motherfucker. I to na dzisiaj tyle. Nie miałem w planach dogłębnej recenzji, a raczej bardzo ogólną, krótką pogadankę. I może trochę odskocznie od tego, co można znaleźć w serwisach kingowych. No bo w takich miejscach raczej nie uświadczymy pozytywnej opinii o tym filmie. Więc zrobiłem sobie wyjątek. Tak naprawdę sam Uciekinier jest tylko jedną malutką stacją na drodze do czegoś, co dla mnie jest najbardziej oczekiwaną premierą tego roku. Czyli Niezniszczalnych 2. Kocham pierwszą część, było to coś, na co czekałem całe życie i nie sądziłem, że kiedyś się doczekam. A mimo to dostałem w tym filmie więcej, niż mógłbym sobie wymarzyć. Dwójka wchodzi do kin w połowie sierpnia, ale my planujemy iść trochę później, w grupie podczas wrocławskiego Polkonu. A biorąc pod uwagę, jak reagowaliśmy oglądając sam trailer, który miał premierę akurat jak byliśmy na kingowej majówce, no to może być ciekawe doświadczenie. Przez całe lato planuję długoterminowy, rozciągnięty w czasie maraton wprowadzający w temat i Uciekinier jest już którąś z kolei powtórką z przeszłości, ale przede mną jeszcze długa uczta i zapowiada się wyjątkowo dobre lato. Na dziś żegnam się z wami. Trzymajcie się i do usłyszenia.